Nagradzamy podmioty działające zarówno na rynku krajowym, jak i za granicą. Laureatów rankingu Lubię po polskie poznamy 27 listopada w specjalnej audycji Winien i Ma na antenie programu trzeciego. Patronat medialny – Polska Agencja Prasowa. Patronat honorowy – Minister Aktywów Państwowych oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Sponsorem rankingu Lubię, bo polskie jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Sponsorem rankingu Lubię, bo polskie jest KGHM Polska Miedź S.A. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 listopada, minęła godzina 11, Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Niecałe 24 tysiące nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło Ministerstwo Zdrowia. To zauważalnie więcej niż we wtorek i środę, gdy liczba odnotowanych infekcji była poniżej 20 tysięcy. Policja podsumowała wczorajsze działania podczas protestu organizowanego przez Strajk Kobiet. Funkcjonariusze podkreślają, że manifestacja była nielegalna, zatrzymano kilkanaście osób. Wieczorem poznamy laureata Nagrody Bookera. To jedno z najważniejszych literackich wyróżnień na świecie. Prawie 24 tysiące nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło pół godziny temu Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 637 osób, które chorowały na COVID-19, najwięcej od początku pandemii. Na czele województw z największą liczbą zakażeń są Śląsk, Mazowsze i Wielkopolska. Tymczasem wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w programie Pierwszym Polskiego Radia zapowiedział, że rząd chce zakupić tyle szczepionek na koronawirusa, by wystarczyło dla wszystkich dorosłych obywateli naszego kraju. Jako zanim konieczna będzie szeroko zakrojona kampania medialna, aby zachęcić Polaków do skorzystania ze szczepionek i zapewnić społeczeństwu odporność na COVID-19. Nie chcemy Polaków zmuszać do tego szczepienia, ale chcemy ich przekonać, że to jest jedyna metoda, aby zakończyć tą pandemię, jedyna metoda, aby powrócić do normalności. Oczywiście musimy Polaków do tego przekonać, pokazując, że ta szczepionka jest nie tylko skuteczna, ale także bezpieczna. Pierwsze szczepionki mają trafić najwcześniej pod koniec roku. W pierwszej kolejności szczepieni mają być seniorzy oraz medycy i przedstawiciele służb będących na pierwszej linii walki z pandemią. W Sejmie jest już projekt uchwały dotyczącej unijnego budżetu. Projekt przygotowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Uchwała wspiera działania rządu w zakresie negocjacji budżetowych w Unii Europejskiej. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która zna więcej szczegółów związanych z tą uchwałą. Uchwała, którą przygotowali posłowie PiS, pozytywnie ocenia działania rządu w sprawie przyszłego budżetu wspólnoty. Jest tu zawarte m.in. poparcie dla zapowiedzi użycia weta, jeśli Unia będzie nalegać na powiązanie finansów z zasadą praworządności. Treść uchwały ma referować w Sejmie wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk. Tuż przed rozpoczęciem obrad minister mówił nam, dziennikarzom, że uchwała wzmacnia mandat negocjacyjny rządu, a także pozycję samego premiera. Jasno wskazuje, że mechanizm warunkowości po pierwsze jest mechanizmem, który nie mieści się w traktatach Unii Europejskiej, a więc jest taką formułą obejścia, relatywizacji przepisów traktatowych i jako taki nie może być zaakceptowany. A po drugie, jak dodał minister Szynkowski-Welesenk, nawiązuje powiązanie wysokości unijnych funduszy z praworządnością to stosowanie podwójnych standardów, a na to zgody Polski nie może być. Ja tylko przypomnę, że ten wideoszczyt poświęcony budżetowi Unii Europejskiej na kolejne 7 lat ma rozpocząć się około 18, a wcześniej zaplanowano konferencję państw Grupy Wyszehradzkiej, w której również jest Polska. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Ponownie dziękujemy za relację. Rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak powiedział, że podczas wczorajszej manifestacji zorganizowanej w Warszawie przez Strajk Kobiet zatrzymano 13 osób, które zdaniem funkcjonariuszy popełniły przestępstwo. Kilkakrotnie policjanci musieli również użyć środków przymusu bezpośredniego. Nadkomisarz Marczak poinformował, że podczas protestów, które zgodnie z obecnym prawem są nielegalne, dochodziło do znieważania policjantów. Ponad 20 osób zostało zatrzymanych, z czego 13 osób to są osoby zatrzymane do przestępstw. To osoby, które m.in. naruszały nietykalność cielesną policjantów, znieważano policjantów, które brały udział w czynnym zbiegowisku o charakterze chuligańskim, gdzie również mieliśmy do czynienia z osobą, która powodowała uszkodzenie i również mieliśmy do czynienia z osobą, która zmuszała policjantów do zaniechania wykonania swoich czynności. Pozostałe osoby, które były zatrzymane, były to osoby, które odmówiły podania swoich danych. Wczorajszy protest strajku kobiet miał przebiegać pod hasłem blokady Sejmu, jednak wobec szczelnego kordonu policji dookoła budynku parlamentu tłum manifestantów przeszedł przez centrum miasta. Dziś wieczorem poznamy laureata tegorocznej Nagrody Bookera, najważniejszego wydarzenia literackiego w Zjednoczonym Królestwie i jednego z najważniejszych wyróżnień na świecie, o czym z Londynu Adam Dąbrowski. Kazuo Ishiguro, Ian McEwan, Arundhati Roy, Margaret Atwood, Hilary Mantel, Julian Barnes. To lista dotychczasowych laureatów. Kto dołączy do tego grona, przekonamy się dziś. Być może Diane Cook ze swoją dystopijną wizją świata po katastrofie klimatycznej. Albo Tsitsi Dangarempa, pokazująca nam niełatwą rzeczywistość współczesnego Zimbabwe. Może Douglas Stewart ze swoją wizją ciężkich czasów w Glasgow. Czy też Avni Doshin, pisząca o relacjach między starzejącą się matką i jej córką. Może Maza Mengiste, pisząca o etiopskich kobietach walczących z faszyzmem Mussoliniego w Etiopii, albo też Brandon Taylor, opowiadający nam o studencie, który odcina się od świata po przeżyciu traumy. Dodajmy, że wcześniej na tak zwanej długiej liście znalazła się książka autora o polskich korzeniach, Who We Was, Gabriela Krause, to oparta na jego doświadczeniach z młodości opowieść o podziemnym londyńskim świecie gangów. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. No to jeszcze raz. Zachmurzenie duże ze słabym deszczem, ale i większymi przejaśnieniami oraz rozpogodzeniami bez opadu tylko na wschodzie i południowym wschodzie do 12 stopni. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro Black Friday Week 30-lecia. Rabaty do 80% i do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Finałowe 48 godzin tygodnia trzeciego. Jeszcze tylko dzisiaj. Zmywarka do zabudowy Bosch. Klasa A++ za 1549. Taniej o 300 zł. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Pani dietetyk, szczególnie teraz seniorzy martwią się o swoją odporność. Tak, dlatego osoby starsze powinny zwrócić szczególną uwagę na właściwe odżywianie. Ale co jeśli osoby starsze jedzą... zbyt mało, to może wpływać na ich odporność. Dlatego polecam im nowość. Suplement diety Appetizer Odporność Senior. Syrop Appetizer Odporność Senior zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera apetyt, i witaminę D oraz czarny bez, które wzmacniają odporność. Appetizer Odporność Senior. Apetyt na odporność. Aflofarm. W nerwowych sytuacjach zawsze pomaga mi Valerian Max. Choć było to bardzo wyczerpujące psychicznie, przetrwałam bieganie po urzędach. Dałam sobie radę ze stresem, kiedy syn miał kłopoty w szkole. Biorę Valerin, no nie ma na co czekać. Valerin Max to lek ziołowy, a do tego nie uzależnia. Valerin, twoja dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Jedna tabletka zawiera 360 mg wyciągu z kosłupka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Marian, patrz, to Cleo. Cześć, Cleo. O, Marian, cześć. To wy się znacie? Się znamy na promocjach, Barbara. Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV Sony 50 cali teraz za jedyne 1577 zł. Rewelacja, pralkosuszarka LG teraz za jedyne 1777 zł. Taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 11. Dzień dobry Państwu. like a shoe. Fatboy Slim na dzień dobry. A zatem dzień dobry. Magdalena Dercz, Michał Jakubik, Piotr Łodej, witamy i zapraszamy do 15. 71335, numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych w sprawie naszej płyty tego tygodnia. Nie byle jakiej. Jako, że dziś mały piątek, no niech i takie hasło będzie. Mały piątek, czyli czwartek. Słuchamy AC/DC i albumu Power Up. Z tego właśnie wydawnictwa. Utwór, który mam nadzieję, że rozgrzeje tych wszystkich, którzy troszkę zmarznięci. Choć za oknami słońce, ale jednak chłodno. 71335, mały piątek, to hasło, a potem proszę dopisać imię, nazwisko i adres, pod który mamy wysłać płytę tygodnia. Power Up AC/DC. He loves to drive him crazy with his evil lips. Great guns are blazing. My deadly trip. Devil on a deadline. Gonna send you down. Numer 7 z ich 17 studyjnej płyty Power Up i AC/DC. Nasza płyta tego tygodnia powędruje do pana Janusza z Łodzi i do pana Kamila ze Staszowa. Serdecznie gratulujemy. Trójka do trzeciej @polskieradio.pl. Adres mailowy w dalszej części naszego spotkania, także numer SMS 71335. Teraz 17 minut po godzinie 11. Minut po godzinie 11. Tomasz Żanda z redakcji muzycznej Trójki w studiu. Witam. Dzień dobry Państwu. Dzień a ja dobry. Się, czekaj, ja się zrewanżuję. W ubiegłym tygodniu od Ciebie coś otrzymałem, a to w tym tygodniu Ty na wzmocnienie coś ode mnie. Soczek pomarańczowy. Bardzo dziękuję. Witaminowy. Dobra dawka witamin i dobra dawka muzyki u Ciebie. Najpierw przed chwileczką Haszkuki. To trójkowe dzieci? To troszkę tak. Zespół, który wygrał konkurs Start Nagranie, wydał płytę, którą Polskie Radio właściwie wydało płytę tego zespołu. Płytę zrealizowaną pięknie. Moim zdaniem to jest jedna z lepszych płyt tamtego roku. Troszkę niestety niedoceniona, ale parę dni temu ukazał się teledysk do piosenki Galaktyczna, którą wszyscy znamy z Trójki, bo to był ten właśnie konkursowy utwór. W związku z tym też jest singiel powtórzony w tej chwili. Mhm. No to Haszkuki brzmi pięknie. Zresztą wokalistka zespołu była moim gościem w audycji Trójka Żąda debiutów przed tygodniem. No i mówiła o tym, co się u nich dzieje. Zresztą w ogóle ogóle mówiliśmy dość sporo o muzyce w czasach pandemii, jak się w tej chwili tworzy utwory, jak się robi próby. No i co się u nich dzieje? Jak się nagrywa? No mają się dobrze, tworzą nowe rzeczy, ale z płytą troszkę jeszcze poczekają drugą. W każdym razie no, była krótka przerwa w próbach, bo nie mogli się spotykać. No tak. Także mam nadzieję, że nowy album będzie już niedługo. A swoją drogą to wszyscy tak pracują, że w tej chwili przesyłają sobie pliki internetem. Nie spotykając się. I grając tak razem w cudzysłowie. I potem nagrywają wszystko i to brzmi, tak. Przyzwoicie, to jakby Polarize jest takim przykładem, że można między Polską a Australią robić nagrania, które brzmią zawodowo, chociaż oni się w życiu nie widzieli, a Andy Watt ani ona widzieli się oczywiście w internecie, ale na żywo nie spotkali się jeszcze właściwie nigdy. A u ciebie kogo na żywo będzie można spotkać? Tak brzmi płyta. Być może będzie to Szymon Pejski, bo właśnie płytę im przyniósł, także spróbuję się z Szymonem umówić. Ale do końca jeszcze nie wiem, bo prace trwają nad wszystkim. Natomiast masz tam w tej chwili, jak widzisz w komputerze, młodego artystę. Młody artysta, jak się nazywa? Filip Mizia. No właśnie. Anime. Filip jest osobą, która tworzy, jak napisał o sobie, dostał drugie życie. Cokolwiek to znaczy, nie wiem do końca. Natomiast mówi, że chce się dzielić swoimi doświadczeniami z ludźmi. To, co zagramy, to nie jest muzyka, którą zwykle gramy w trójce, bo to jest troszkę inne brzmienie od tego, co nam towarzyszy na co dzień. Natomiast ja chciałbym, żeby ta audycja, czyli Trójka Żąda Debiutów, była audycją otwartą dla wszystkich. To słuchacz zdecyduje, w którą stronę pójdzie, czy mu to się spodoba, czy nie. To troszkę tak jak o tym, co ostatnio, tydzień temu rozmawialiśmy. Dokładnie. Tak? I w związku z tym właśnie ta piosenka jest jedną z trzech, które znam. Są tam takie utwory, które właściwie chętniej bym zaprezentował, ale o tej porze chyba nie powinienem. Nie dlatego, że są wulgarne, nie, bynajmniej. Spokojniejsze na pewno. Nawet pewnie, nie o to chodzi. Opowiem ci kiedyś, nie będę w tej chwili mówił, jednak. Bo to jest dłuższe tłumaczenie. Haczyk zarzuciłeś. Natomiast ta piosenka, która za chwilę, to utwór właściwie bardzo rozrywkowy i myślę, że może się paru osobom spodobać. Jak ci się nie spodoba, to widzisz. Nie. I niech to będzie zachęta też dla pozostałych, nazwijmy to, debiutantów, choć jak słyszeliśmy, i młodych, i z doświadczeniem artystów. A więc jeszcze przypomnijmy, na jaki adres należy wysyłać propozycje. debiuty@polskieradio.pl I uważnie słuchać Trójki w sobotę po godzinie 17. Tak jest. Zapraszam serdecznie. Tomasz Żąda, a my słuchamy Filipa. Mój skarbik, lotwa czarne perły, bystna jak marzenia bez nerwy. Ten rap, brat, wraca tu bez przerwy. Chciałem się go pozbyć, lecz jestem zbyt pazerny. Mój skarbik, lotwa czarne perły, bystna jak marzenia bez nerwy. Ten rap, brat, wraca tu bez przerwy. Chciałem się go pozbyć, lecz jestem zbyt pazerny. Znów jestem samurajem, druga miecza, klasztor, blich, tri do tyłu, cola diet. Z jednej strony wiele mi to daje, z drugiej nic tak nie smakuje jak po piwku paczka fajek. Anima doprowadza mnie do szaleństwa. Anima bliżej z nią do szczęścia czy przekleństwa. Anima to sen. Wierzę, że naprawdę jesteś. Kiedyś się spotkamy i będziemy dzielić szczęście. Podaj mi rękę, nie mogę dłużej grać. Chcę czuć, że czarnej perły, bystna jak marzenia bez nerwy. Ten rap, brat, wraca tu bez przerwy. Chciałem się go pozbyć, lecz jestem zbyt pazerny. Mój skarbik, lotwa czarnej perły, bystna jak marzenia bez nerwy. Ten rap, brat, wraca tu bez przerwy. Chciałem się go pozbyć, lecz jestem zbyt pazerny. Budzę się i nie ma ciebie obok. Wokół widzę syf i brud. Dla kogo żyć, powiedz dla kogo. Resztki mej pamięci wracają do tego miejsca, które schowałem głęboko na dnie mego serca. Czas proponuje coraz mniej korzystne algorytmy. Czy będzie mi łaskawy, tonący się chwyta brzytwy. Czy znajdę jeszcze czas, żeby chwycić cię w ramiona? Czy znajdę jeszcze szczęście, czy ta chwila jest stracona? Oddaj mi rękę, nie mogę dłużej grać. Chcę czuć, że czarnej perły, bystna jak marzenia bez nerwy. Ten rap, brat, wraca tu bez przerwy. Chciałem się go pozbyć, lecz jestem zbyt pazerny. Mój skarbik, lotwa czarnej perły, bystna jak marzenia bez nerwy. Ten rap, brat, wraca tu bez przerwy. Chciałem się go pozbyć, lecz jestem zbyt pazerny. Mój skarbik, lotwa czarnej perły.

setki, tysiące zabitych i rannych. Takie obrazy widzieliśmy w telewizji po przejściu tsunami na Sri Lance w 2004 roku. Wśród ofiar byli Polacy. Jednemu z nich udało się przeżyć. Dla niego żywioł stał się siłą do zmiany w życiu. Rośnie liczba ofiar niedzielnego trzęsienia ziemi i fal tsunami w Azji Południowo-Wschodniej. Najnowszy bilans to 81 tysięcy osób. Nie wiadomo jeszcze, ile osób zginęło na Andamanach i Nikobarach, dlatego Międzynarodowy Czerwony Krzyż szacuje, że łączna liczba ofiar może przekroczyć 100 tysięcy. Większość ofiar to rybacy. Na tajskiej wyspie Phuket żywioł zabił 10 osób, kilka zaginęło, 200 jest rannych. Ofiar może być znacznie więcej, według niektórych źródeł. My osobiście myśleliśmy, że to jest Armagedon, że to jest koniec świata. To jedno, co pamiętam, to akurat jak się odwróciłem, widziałem, jak druga fala, a w zasadzie ta druga ściana wody uderza w tą pozostałość wsi. Obok mnie stał mężczyzna z chłopcem, swoim synem, i to dziecko stało przerażone. On spojrzał na mnie i w zasadzie wiedziałem, co zrobić. Złapałem tego chłopca, przycisnąłem do piersi i zacząłem uciekać. I pamiętam, jak serce tego dziecka waliło jak serce kolibra prosto w moją pierś, bo tego przyciskałem. Nie pozwoliłem mu patrzeć. I to bicie serca przez skórę w moją skórę i prosto w moje serce, to zapamiętałem do dziś. Michał Przedlecki w 2004 roku pracował w agencji reklamowej na Sri Lance. 26 grudnia we wieś, w której mieszkał, uderzyło tsunami. 26 grudnia rano, chwilę po 9, wieś, w której byliśmy, uderzyło tsunami. Byłem we wsi Unawatuna na zachodnim wybrzeżu Sri Lanki, niedaleko miejscowości Gol. I tam z przyjacielem, z którym akurat mieliśmy kręcić reklamę dla izby turystyki na Sri Lance rządowej, ledwo się wyratowaliśmy. I to dzięki niemu ja się wyratowałem, bo taka porada rzucona, wykrzyknięta chwilę przed tym, jak zalała nas woda, krzyknął do mnie, żebym trzymał się łopaty wirnika. Pokój, w którym byliśmy, bardzo blisko oceanu, wypełnił się w całości wodą. I ta woda potem się cofała do oceanu i zasysała wszystko, co zostało zniszczone, zmiażdżone, ale nie zasysała nas dzięki tej jego mądrej radzie. Reportaż Joanny Bogosławskiej zatytułowany Z pomocą. Dziś kwadrans po 14. A jeśli mają Państwo temat dla reportażystów Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia, zapraszamy do kontaktu. Proszę pisać na adres reportaże@polskieradio.pl. Za 24 minuty będzie południe. On a bridge across the seven on a Saturday night, Susie meets the man of her dreams. He says that he got in trouble and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence and everything is understood. And Susie grabs a man and puts a grip on his hand as the rain puts a tear in his eye. She says, don't let him go, never give up. Such a wonderful life, I don't let go. Never give up, it's such a wonderful life. Driving through the city to the temple station, cries into the leather seat. And Susie knows her baby was a family. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never

Rok 2020 to nie tylko rok setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. Bieżący rok jest także rokiem Leopolda Tyrmanda. Przypomnę, że przypada setna rocznica urodzin i 35. rocznica śmierci wybitnego pisarza, dziennikarza i publicysty. Bo właśnie postać związanego przez 45 lat ze stolicą pisarza i publicysty został motywem przewodnim 15. festiwalu Niewinni Czarodzieje. W tym roku opowiadamy o Leopoldzie Tyrmandzie. Dariusz Gawin, zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego. To jest arcywarszawska postać, pisarz, ale ktoś więcej niż tylko pisarz, legenda Warszawy, ktoś, kto uosabia sobą duch miasta z przełomu lat 50. i 60. zeszłego stulecia. Jego teksty dziennikarskie, jak i ta literatura piękna, czyli zły, chociażby, czy życie towarzyskie i uczuciowe. Grzegorz Sołtysiak, historyk, autor przewodnika po Warszawie Leopolda Tyrmanda. To są teksty przepełnione opisami Warszawy, gdzie autor wielokrotnie deklaruje miłość do Warszawy, przywiązanie do tego miejsca. Może mniej znana dla miłośników literatury jest jego pasja jazzowa i tutaj trzeba przyznać, że jego zasługi na polu jazzu, a także wtedy właściwie na polu rozwoju warszawskiego jazzu są niebagatelne. Festiwal Niewinni Czarodzieje zawsze wybierał postacie szczególne dla Warszawy. Jeżeli mamy taką sytuację, że jest stulecie urodzin Tyrmanda, że jest rok Tyrmanda, to trudno właściwie znaleźć innego bohatera naszego festiwalu. W tym roku wracamy do korzeni, bo pierwszy festiwal w 2006 roku był robiony pod hasłem Tyrmand, Komeda, Polański, więc z tych trzech nazwisk dwa się pojawiają, bo Tyrmand jest głównym bohaterem, a Leszek Możdżer zagra muzykę komedy. Proponujemy także rozmowy z profilerem kryminalistycznym o tym, jak się profiluje takich złych współczesnych. To jest dobry sposób na to, żeby w tych ciężkich czasach wybrać się w podróż. Złoty okres warszawskiej, ale i także polskiej kultury, o czym mówi siła i atrakcyjność tych nazwisk, do których się odwołujemy. Festiwal potrwa jeszcze 10 dni, a z powodu pandemii wydarzenie odbywa się online. Transmisje z wydarzeń znajdą Państwo w internecie na stronach Muzeum Powstania Warszawskiego. Tam właśnie, czyli na festiwal, zajrzał nasz reporter Paweł Turski. We stepped together in the river. We traded fever on turmoil. Last time I saw you was in the middle. I wonder if you hit the soil. Where are you now, my compañera? Your baby claw stuck in my chest. Where are you now, my solitera? Who took you from the nest? Where are you now, my compañera? I'm beating breaks from town to town. Where are you now, my solitera? I'm at my final down. My surrender, I had to tear it off my mind. Then hypothermia took over, and suddenly I went blind. Where are you now, my compañera? Your baby claw stuck in my chest. Where are you now, my sonidera? Who took you from the nest? Where are you now, my compañera? I'm beating bricks from down to down. Where are you now, my solitaire? I'm at my final down. My final down. Sleep without desire. Would you like window or aisle? Only sky you ever seen. Warrior that's more fragile. Jet lag, hangover, malnutrition. You can't fly in this condition. And if no one intervene, I'll talk I znowu będziemy Państwa zachęcać do wizyty w muzeum, oczywiście wirtualnej wizyty. Tym razem zapraszamy do Mocaku, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. I za każdym razem, kiedy kuratorzy wybierają nowy temat wystawy w tym cyklu, starają się, by był aktualny. I tak w 2012 roku wszyscy mówili o Mistrzostwach Europy w piłce nożnej. Dlatego pokazano prace, które nawiązywały do sportu. Więcej opowie Państwu Monika Kozioł, kuratorka. W przypadku tej wystawy dominowały prace, w których artyści odnosili się do piłki nożnej, albo wykorzystując wizerunki sportowców, na przykład Margaret Eicher, która takie migawki z meczu piłki nożnej przekładała na język gobelinu, czyli bardzo wydawałoby się nieprzystawalna technika do tego, aby pokazać właściwie takie wręcz potoczne wizerunki. Bardzo ciekawe realizacje należały do Kamila Kuskowskiego, który z jednej strony pokazał serię obrazów, które wydawały się być obrazami abstrakcyjnymi, ale tak naprawdę były to przedstawienia szalików fanów różnych drużyn piłkarskich w Polsce. Pojawiały się także prace, które odnosiły się również do innych sportów, jak chociażby bardzo zabawna praca Assy Kaupi. To była praca złożona z 7 rzeźb i 8 postumentów i to były małe rzeźby przedstawiające pływaków przygotowujących się do skoku, a cała praca została zatytułowana Wyścig skończony, ponieważ na jednym postumencie zabrakło pływaka, co oznaczało, że ktoś wskoczył do wody wcześniej. Myślę, że warto zaznaczyć, że cały ten cykl pokazuje, jaki ścisły związek następuje między sztuką a życiem i że jakby sztuka karmi się tym, co nas otacza. O wystawie opowiadała naszej reporterce Wiolecie Myszkowskiej i nam kuratorka Monika Kozioł. Jeszcze wrócimy do krakowskiego Muzeum Sztuki Współczesnej. Będziemy mówić m.in. o wystawach. No, rzecz jasna ze względu na ograniczenia pandemiczne, wystawach wirtualnych. Ekonomia w sztuce i historia w sztuce. Polecamy Państwu wirtualne wystawy Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie i tam też zajrzymy po godzinie 12. A serwis już za 8 minut. Medytacja, rodzina, praca. Poukładane wszystko jest i nic się nigdy nie przewraca. Droga bez łez. Takiego życia zawsze chciałem, lecz diabeł kracze i głowę mi wypełnia całą. Dobrze wiem, czego chcę, życie znam, jednak wciskam gaz, a do ciebie jadę w mrok. Pomyśl o tobie, wciąż powraca. Dobrze wiem, czego chcę, życie znam, jednak wciskam gaz, a do ciebie jadę w mrok. Na co jadę w mrok? Na drodze do twych ramion, a diabeł gra przez moją jasną stronę dławiąc. Gdzie teraz jest medytacja, rodzina, praca? Życie znam, jednak wciskam gaz, a do ciebie jadę w mrok. Pomyśl o tobie, wciąż powraca. Dobrze wiem, czego chcę. Życie znam, jednak wciskam gaz, a do ciebie jadę w mrok. Na co jadę w mrok?